za 2590 zł. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Krzysztof Zyblewski przedstawi teraz serwisy. Piątek na razie bez polskich medali na igrzyskach. Faworyzowane Kanadyjkarki popłynęły po piąte miejsce. Jest 3-miesięczny areszt dla kobiety, która zdaniem śledczych pomagała ukrywać się Jackowi Jaworkowi. Służby wciąż usuwają skutki wczorajszej nawałnicy w Dąbrowie Górniczej. Faworyzowani polscy kajakarze w Paryżu bez medali, ale mamy jeszcze dziś jedną szansę na olimpijskie podium. Ciekawie też działo się na stadionie lekkoatletycznym. Kolejny dzień igrzysk śledzi nasz wysłannik Dariusz Urbanowicz. Kanadyjkarki Sylwia Szczerbińska i Dorota Borowska finiszowały na piątym miejscu wyścigu na 500 metrów. Były pomysły na to, że naszym paniom uda się wpłynąć na podium, ale nie tym razem. Również dwie murowane osady dwójek kajakowych popłyną tylko w finale B. Na pocieszenie przed szansą medalową stanie kanadyjkarz Wiktor Głazunow, który będzie się ścigał o medale olimpijskie na 1000 metrów, to po 13. Dużo też działo się na stadionie olimpijskim. Polskie 400 metrówki nie obronią srebra wywalczonego przed 3 laty w Tokio. Mimo że zmieniony całkowicie skład nie awansował do finału, mamy pewien powód do optymizmu. To olimpijski debiut zaledwie 17-letniej Anastazji Kuś. Wiadomo, był stres, jednak rozpoczynałam tą sztafetę. Był stres przed wyjściem z bloku, no ale dałam tyle, ile mogłam. Chciałam, żeby ta pałeczka dotarła do Justyny. Nie chciałam ryzykować. Pobiegłyśmy na tyle, ile byłyśmy w stanie. Był apetyt na finał, ale bierzemy to na klatę, bo nic innego nie pozostało. Czekamy do kolejnych biegów, może by się poprawić. Pełen stadion, no to nigdy na przed takim nie biegałam. No ale uważam, że to i tak ogrom doświadczenia jak dla mnie ten etap. Z rywalizacji odpadła też sztafeta męska, a Pii z Krzyszowskiej do awansu do finału na setkę. Przez płotki zabrakło zaledwie 300. Z Paryża Dariusz Urbanowicz. Dziękujemy za relację. Kobieta podejrzana o ukrywanie Jacka Jaworka trafi na 3 miesiące do aresztu. Sąd w Częstochowie przychylił się do wniosku prokuratury, która wystąpiła o tymczasowy areszt dla 74-letniej Teresy D. W sprawie zachodzi uzasadniona obawa matactwa, mówi prokurator Piotr Żublewski. Wyjaśnienia, które podejrzana składała, nie były zgodne z prawdą. Podejrzana w swoich wyjaśnieniach składanych w dniu dzisiejszym zmieniła swoją wersję. Materiał dowodowy wskazuje na to, że jej wyjaśnienia są wzajemnie sprzeczne, sprzeczne ze zgromadzonym materiałem dowodowym co do okoliczności związanych z ukrywaniem Jacka J., zakresu udzielanej pomocy, a także być może ewentualnego udziału osób trzecich. 74-latka została zatrzymana przedwczoraj. Usłyszała zarzut utrudniania postępowania karnego. Grozi jej 5 lat więzienia. Służby usuwają skutki wczorajszych ulew w województwie śląskim. Najtrudniejsza sytuacja była w Dąbrowie Górniczej. Z przejściowymi, ale intensywnymi opadami nie poradziły sobie studzienki kanalizacyjne. Zalało wiele ulic. Samochody miały pół metra pod siedzeniem. Byłem na dworze cały czas. Wyszedłem ze sklepu i lało i czekałem godzinę prawie. Można powiedzieć, bo mieszkam tam jak wieżowcy są. To chodnikami płynęło, na ulicy było pełno. Tylko że kanały nie nadążyły tej wody odbierać. Na przykład w moim przypadku to było tuż przy moim miejscu zamieszkania, bo na gołonogu. Wyglądało to dosyć komicznie ze względu na to, że nawet autobus utknął, a samochody poruszały się krawężnikami. Po burzach, które wczoraj przeszły nad Polską, strażacy interweniowali ponad 500 razy. Dziś burzowe chmury pojawią się w województwach podlaskim i lubelskim. Ostrzeżenia IMGW będą obowiązywały od 15 do 20. Policja bada sprawę zniknięcia pracy Banksiego z południowo-wschodniego Londynu. Instalacja, która pojawiła się wczoraj na jednym z dachów, przetrwała tylko kilka godzin. Potem ją skradziono. Najnowsze informacje ma nasz korespondent Adam Dobrowski. To zoo Banksiego. Od paru dni w Londynie pojawiają się zwierzaki. W centrum trąbami machają sobie z okien dwa słonie. Górska kozica przycupnęła na murku na zachodzie miasta. Na wschodzie małpy zwisają z jednego z wiaduktów, a na południowym wschodzie do niedawna wył wilk. Bo w biały dzień trzech mężczyzn zabrało antenę satelitarną, na której został namalowany. Przyszli z drabiną, szybko wspięli się na górę. To trwało około 90 sekund i już ich nie było. Wspomina świadek, prace Banksiego to łakomy kąsek. Osiągają na aukcjach ceny idące w setki tysięcy, a nawet miliony funtów. To trochę

We will dance and we will whirl. All you children gather round. We will dance together. Przy tym się tańczy, przy tym czuje się prawdziwą muzykę. Jamie XX tutaj z gościnnym udziałem The Avalanches. To jest nasza piosenka dnia i nowy singiel, świeżaczek kompletny, który zwiastuje nową płytę Jamie'ego XX. Ta na jesieni. Myślę, że jest sporo osób, które na nią czekają, ponieważ no, długo każe sobie czekać ten artysta na nowości. My teraz w nowe idziemy, w nowe biegniemy, a być może w nowym tańczymy. Na pewno w nowym muzeum, jeżeli chodzi o budynek. Szymon Maliborski z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry. Nowy budynek, już tuż, tam się przeprowadzacie. Będziemy tańczyć w nowym budynku? Tak, jest taki plan. Mamy kilka koncertów i rave'ów do odpalenia na starcie, czyli w... Czyli tak później. Od razu dosyć progresywnie. A coś dla klasyków? Korzystamy z okazji, że ten budynek nie będzie jeszcze w pełni zapełniony sztuką. W związku z tym chyba to jest ten dobry moment, żeby zarówno pokazać architekturę, jakby też no, mieć tą przestrzeń, żeby się poruszać. To już w październiku. Świetnie, że o tym wspominasz, bo dzisiaj także od razu to zapowiem. Gosia Jakubowska pokazuje, no właściwie obrazem takim dźwiękowym, to co dzieje się z nowym budynkiem. Porozmawiała z Tomasem Piefarem, czyli nowojorskim architektem, który projektował nową bryłę, ale także zajmował się wnętrzem. To myślę, że tak za jakieś 20, może 30 minut, a my biegniemy z zupełnie inną narracją, chociaż trzymającą się cały czas tańca, rave'u i właśnie tego okresu przejściowego, który jest właściwie teraz waszym chlebem powszednim. Jest muzeum nad Wisłą, z którego już się wyprowadziliście. Ono będzie miało zupełnie inną użyteczność już za chwilę. Przenieśliście swoje działania do... Parku Rzeźby na Brudnie, czyli takiego miejsca, z którym jesteśmy związani od bardzo długiego czasu, bo zdaje się od 2009 roku. Jesteśmy w takim okresie przejściowym, że już nie mamy jednego mniejszego pudełka, jeszcze nie mamy dużego, białego pudełka, więc jesteśmy w Zielonym Parku, spotykając się, leżakując, ale też no, robiąc inicjatywy, które trochę gdzieś dotykają tego ducha instytucji, też na zasadzie takiego kontrastu, mapując sytuacje, które są nieoficjalne, towarzyskie, nieinstytucjonalne, oddolne. I Brudno chyba temu służy i to jest też jeden z właśnie z takich osi narracyjnych tego parku, projektu, żeby spotykać się w taki mniej formalny, oddolny sposób. To jest też bardzo ciekawa narracja w takim kontekście myślenia o tym, czym może być instytucja kultury, instytucja sztuki. W waszym przypadku Muzeum Sztuki Nowoczesnej, takie nobliwe, bardzo znane w Polsce, na świecie muzeum, które współpracuje ze znanymi artystami, artystkami czy osobami artystycznymi z całego świata. W pewnym momencie też zaczyna myśleć o tej lokalności i zupełnie innych opowieściach, zupełnie innych przestrzeniach, które dają nam, odbiorcom, możliwość po prostu spotkania się nie tylko w tym White Cube, nie tylko w tej sali wystawienniczej, która jednak no, przekroczenie tego progu to jest jakaś bariera. No, niewątpliwie. Myślę, że odczuwamy w jakimś sensie może ciężar tego przekroczenia, bojąc się tego, że trochę zesztywniejemy, zwolnimy w takim sensie szybkości reakcji. To też no, staramy się patrzeć na to, co właśnie tak rodzi się samo z siebie, na zasadzie jakiejś inicjatywy, entuzjazmu. I ten projekt, o którym rozmawiamy, czyli Leksykon Niezależnych Przestrzeni Wystawienniczych, który miał swoją premierę w zeszłą sobotę w Parku Rzeźby na Brudnie, jest właśnie o tym, że sztuka i życie toczą się po prostu wszędzie, tylko trzeba mieć taką uważność, aby je zauważyć. A muzeum jest trochę taką soczewką, w której to później można odbijać, ale najpierw trzeba gdzieś się zapuścić w teren, aby to znaleźć. Dlatego chciałam wszystkich słuchaczy i słuchaczki zapoznać się z Leksykonem Niezależnych Inicjatyw Wystawienniczych, bo to jest tak naprawdę o tym, że zaglądając w przeróżne przestrzenie, które są chociażby przestrzeniami miejskimi, tak jak Park Rzeźby na Brudnie, można natknąć się na galerie, na inicjatywy, na stowarzyszenia, na fundacje, które gdzieś na jakimś polu starają się wprowadzić tę sztukę w życie, ale także dać nam, odbiorcom, możliwość przybliżenia się do niej. Czym są w ogóle niezależne inicjatywy wystawiennicze? Spotkaliście się, siedzieliście na trawce? Tak, na trawce, na leżakach i na kocach. To wspaniały początek współpracy i omawiania przeróżnych sytuacji. Tam kuł i tworzył się Leksykon, ale gdyby tak pomyśleć sobie o tym, czym są niezależne inicjatywy wystawiennicze. Mamy duże muzea, mamy bardzo duże muzea narodowe, galerie narodowe, galerie prywatne. Do nich chodzimy albo nie, ale mamy też te niezależne inicjatywy. Czym one są? Myślę, że to są takie byty pomiędzy, które wypełniają pewnie każdą możliwą przestrzeń. Jak sobie spojrzymy na ten leksykon, no to widać, że nie ma tutaj takiego ograniczenia przestrzennego. To są działania, które dzieją się w windzie, w budce, w kiosku. W gablotkach. W gablotkach. Nie mają stałej przestrzeni, są nomadyczne. Więc od takiej strony materialnej właściwie mogą być wszystkim. Myślę, że tym, co na pewno je konstytuuje, to jest jakiś taki duch wspólnoty albo duetu, albo kogoś, kto nadaje jakiś taki specyficzny drive i ma tą uważność i skupia wokół siebie środowisko. Staraliśmy się też złapać takie inicjatywy, które są dla kogoś, czyli są po prostu dla różnorodnego środowiska osób artystycznych. Albo dla społeczności. Albo dla społeczności. Te rzeczy bardzo mocno się ze sobą łączą, że z jednej strony mamy taki konceptualny, specjalizujący się w jakiejś takiej totalnie odjechanej sztuce twór, ale bardzo często też jest to twór, który jest niesamowicie blisko lokalności, jakiegoś podwórka, pań sąsiadek, które korzystają z tej oferty. I jednocześnie to są byty, które w swojej takiej strukturze trochę nie łapią się w taki system oficjalnego wsparcia. Oczywiście są takie programy, które, nie wiem, tak jak na przykład jak BWA Wrocław, dotuje po prostu off-space. Nie? Czyli właściwie to są takie byty, które nawet nie muszą mieć formalnego statusu stowarzyszenia, fundacji, tylko no, działają dla dobra kultury czy rozwoju sztuki, trochę poza systemem, a jednocześnie są na tyle cenne, że warto im przekazywać jakieś środki. To jest w ogóle bardzo ciekawy wątek. Przepraszam, że ci wpadam w słowo, ponieważ to dotowanie jest bardzo istotnym elementem. Też w tym leksykonie można przeczytać o tym, z jakimi wyzwaniami zmagają się artyści, artystki, czy osoby, które chcą animować właśnie takie niezależne inicjatywy wystawiennicze. I to jest trochę, wspominasz o BWA Wrocław, ale to jest jeden z licznych przykładów. Wspominasz o dotowaniu, bo kto dzisiaj dotuje takie inicjatywy? Jeżeli pomyśleć sobie w skali Polski, tutaj w Warszawie znajdziemy jeszcze takie elementy, ale że z punktu widzenia takiej decentralizacji myślenia o sztuce, kulturze w każdym najmniejszym nawet mieście, miasteczku, to kultura jest przecież na szarym końcu. Tak, myślę, że te podmioty dotują się same, albo może w ogóle działają poza takim oficjalnym obiegiem finansowym. Myślę, że to jest też jakaś taka cecha w wielu przypadkach konstytutywna, że w ogóle nie próbują nawet wchodzić w ten mechanizm, bo nie ma z niego aż tak wiele pożytku, wbrew pozorom, albo te środki są tak limitowane, ilość rzeczy, które trzeba wykonać, aby je zdobyć, rozliczyć i wydatkować zgodnie z celem jest... No, przerasta chyba korzyści z tego, więc to są też takie alternatywne metody poszukiwania funduszy, wymiany umiejętności, jakichś barterów, czasami pewnie też jakiejś wymiany sztuki pomiędzy różnymi podmiotami, że w tym takim geście obdarowywania uzyskuje się jakieś bardzo konkretne korzyści i pomoc w zorganizowaniu dalszej działalności. Czasami to polega pewnie na jakiejś takiej pozytywnej zajawce, przekonaniu kogoś, że jednak warto robić coś pewnie niekoniecznie zorientowanego na zysk, ale to też pociąga ze sobą taką konsekwencję, tak jeden z tytułów właśnie tekstów, który tam mamy na początku leksykonu, napisany przez Magdę Kreis i Jurija Bileja, czyli osoby, które prowadzą Nowy Złoty, który był tutaj... Takim, we Wrocławiu, takim współorganizatorem z nami tego wydarzenia. No, piszą, że status może się zmienić każdego dnia. I tak jak muzea są tworzone na lata, no ten nasz budynek na Placu Defilad, jak słyszałem, ma taką karencję na 120 lat. Zaraz się przekonamy, co Gosia Jakubowska wycisnęła z architekta. Tak, to myślę, że też jakieś takie swoiste piękno inicjatyw niezależnych polega na tym, że one morfują, zmieniają się. Nie ma ich po kilku tygodniach, więc ten leksykon właściwie jest też takim trochę dziełem niemożliwym do wypełnienia, bo on opisuje status tu i teraz, a na jesieni być może już część z tych podmiotów nie będzie, będą czymś innym, więc to jest takie chwytanie chwili. Chwytajmy tę chwilę i chwytajmy też wszystkich tych, którym się chce. Chyba jak tutaj siedzimy we dwójkę, może także osoby, które nas słuchają, możemy pozdrowić i życzyć bardzo dużo mocy tym wszystkim robotnikom i robotnicom kultury, którzy mieszkają w mniejszych miejscowościach, w małych miasteczkach, na wsiach i po prostu siłą chyba tylko własnej potrzeby i wiary w to, że to ma sens, tworzą cały czas i organizują chociażby niezależne inicjatywy wystawiennicze, bo żeby uzmysłowić sobie na sam koniec, co nam daje niezależność w takim kontekście tych inicjatyw, których leksykon stworzyliście. Niezależność to jest niezwykła wartość, szczególnie w skostniałym systemie, który no, generuje ze sobą też bardzo dużo zależności, nie zawsze dobrych. Jasne. Myślę, że to też taki boom na różne niezależne inicjatywy wynika z zdania sobie sprawy, że to środowisko instytucjonalne niekoniecznie odpowiada naszym potrzebom. Niekoniecznie robi coś dla nas, niekoniecznie zauważa to, co te inicjatywy robią. W związku z tym niejako to, co pozostaje, no to samoorganizacja. I ten kryzys taki instytucjonalny, w którym byliśmy w polu kultury współczesnej przez ostatnie lata, myślę, że to bardzo mocno napędzał. I to jest też dla nas chyba takie ciekawe wyzwanie, po co i dlaczego muzeum, właśnie takie jak nasze, zajmuje się niezależnymi inicjatywami wystawienniczymi. No myślę właśnie, żeby trochę złapać w ogóle jakieś takie nasze ograniczenia jako instytucji, jako pewnego modelu funkcjonowania. Zobaczyć, jak robią to inni. Zwyczajnie się poznać, bo czasami właśnie przez swoją efemeryczność te inicjatywy gdzieś nam uciekają. Nie wiemy dokładnie, co robią i kto stoi za tymi bytami. Więc to było takie spotkanie zarówno sieciujące, zarówno takie trochę dające nam takie rozpoznanie właśnie w samoorganizacji, ale również z perspektywy muzeum, no to jest taka ważna lekcja. W zasadzie, hej, stajemy się dużą, trochę sztywną może instytucją, która ma swoje procedury, będzie działać i z tego wynika no, pewnie bardzo duża i ciekawa wartość, ale fajnie mieć ten taki gen i jednocześnie właśnie takiego szybkiego zrywu do działania, szybkiego chwytania tematów i to pewnie mają te inicjatywy i bardzo byśmy chcieli w jakimś sensie no, być w takim twórczym dialogu. Próbujecie zresztą od lat, i to są bardzo udane próby, tworząc na bazie muzeum też takie inicjatywy, które rozsiane są i związane z bardzo wieloma grupami społecznymi, przeróżnymi, ale także tymi, którzy potrzebują pomocy. Więc zaglądajmy. Strona Muzeum Sztuki Nowoczesnej działa, ma się świetnie. Można tam poczytać o tym, co się u was dzieje, a dzieje się tyle, że Muzeum nad Wisłą, ten wasz budynek już został zamknięty. Letnie spotkania przerzucamy do parku Rzeźby na Brudnie. Cały czas czekamy na nowe otwarcie. A gdyby ktoś chciał na przykład poczytać sobie o tych niezależnych inicjatywach wystawienniczych, pójść jakimś tropem, szlakiem za wami, to gdzieś możemy ten leksykon znaleźć? Oczywiście. Myślę, że bardzo dużą przyjemnością w lekturze tego leksykonu będzie obcowanie z nim w papierze, czyli w formie zina, który jest, no, był takim wyprodukowanym tworem w oparciu o różne artykuły biurowe znalezione w muzeum. To jest wszystko drukowane u nas na biurowych drukarkach, opieczętowane różnymi rodzajami znaków firmowych. Ja go tutaj mam przed sobą, to widać. Tak, i ten leksykon jest do odebrania za darmo na ulicy Pańskiej 3 z naszej recepcji w godzinach pracy. Można przyjść, zabrać. No oczywiście ilość jest limitowana, bo to jest też taka tak zwana cenna publikacja artystyczna, więc każdy będzie miał swój unikatowy egzemplarz. Ja jest totalnie do zabrania teraz. Kiedy ten nakład się wyczerpie, prawdopodobnie powiesimy PDF na stronie internetowej, żeby był w wolnym dostępie. Też wskazujemy, że to jest inicjatywa, która właściwie dzieje się niejako cyklicznie. Nie jesteśmy pierwsi, pewnie nie jesteśmy ostatni jako twórcy, twórczynie, którzy robią taki samospis, tak, bo to też trochę na tym polegało, że to te organizacje same się zgłaszały, że chcą być spisane, bo postrzegają siebie jako niezależne inicjatywy, więc pewnie za jakiś czas ktoś inny, inna instytucja, inna grupa osób zrobi kolejny leksykon z trochę i wyświeci inną mapę tego, jak ta kultura offowa w Polsce wygląda. Szymon Maliborski z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Teraz narażę ciebie na bardzo dziwną sytuację, to znaczy za chwilę możesz zostać z nami, ale za chwilę będziesz mógł posłuchać o budynku, w którym spędzasz prawdopodobnie czas już codziennie. Jesteśmy na razie jeszcze na pańskiej. Na pańskiej, no, budynek. Ale zaglądacie, nie wierzę. Zaglądamy, oczywiście. Przygotowujemy się do otwarcia 25 października, a jednocześnie no, już tutaj przeprowadzamy tłumy artystek, artystów do tego budynku, aby otworzyć w lutym kolekcję. No to gdzieś tam musimy się trochę jeszcze posiłować z tą materią sztuki. W bardzo już jak gdyby sprecyzowanym kontekście architektonicznym. A zaraz posłuchamy, jak siłujecie się z samą bryłą, z budową i tym ostatnim wykończeniowym etapem, ale jeszcze wcześniej myślę, że Nabia Iqbal poprowadzi nas tanecznym krokiem.

architekturę możemy podziwiać na wiele sposobów, nie tylko oczami, ale także jak wchodzimy do jakiejś przestrzeni, to możemy ją poczuć, jej atmosferę, a nawet chwilami ją usłyszeć. Zatem takie pytanie radiowe, jak brzmi nowa siedziba MSN? When you come into the arcade, there is an artist that has a work of sound. So you're going to come in from the light and the sounds of the city, like you're hearing. Przede wszystkim, jeśli chodzi o dźwięk, kiedy wchodzisz do tej parterowej przestrzeni, to będziesz słyszeć odgłosy samochodów, odgłosy ludzi rozmawiających w mieście, rozmowy pomiędzy schodami, wokół schodów, w holu głównym sali socjalnej, ale gdy wejdziesz do galerii, ludzie będą bardzo cicho, ponieważ będzie tam sztuka. Because as you begin to rise up in the museum, everybody will be talking between the stairs, around the stairs, in the main hall, the social hall. But then I think when you go into the galleries, people will be very quiet because the art will be there. You'll hear people walking on the floor. Usłyszysz kroki, usłyszysz szepty, a potem pójdziesz do apartamentów miejskich i myślę, że ludzie w tych pokojach wyłożonych drewnem zaczną mówić normalnym tonem, a potem znowu cichną, kiedy wracają do galerii. Quiet again when they go back into the galleries, and then you go back in the social space and you begin to climb the stair down to the. Gdy zejdziesz na parter, to usłyszysz dźwięk, który rozbrzmiewa echem w korytarzu. Będzie to rodzaj chwili świętowania i dumy, że to wszystko, dźwięki, sale, to są dzieła sztuki, które powstają w tym wielkim mieście i w tym wielkim kraju, w tym jednym budynku. Myślę, że to wystarczający powód do dumy. Spójrz na to. Myślę, że wokół tego będzie się kręcić reszta miasta. Tak, na pewno tak będzie. Will revolve around. Jak myślisz, ile osób będzie na otwarciu? Bo ja uważam, że będzie bardzo tłoczna. Ja niestety obawiam się, że tak właśnie będzie. Tomasa Piffera, czyli architekta i pomysłodawcę nowego budynku Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, przepytywała Gosia Jakubowska. Rzeźbione schody skąpane w świetle Warszawy. To jest to, na co czekamy. You know. I done copped a lucky lover, yeah. Freaky girl, first he got my name, then my number, yeah. Now he got me acting like an op, I can't even stop. He all on my mind, I'm on his cock. Pull up on my block, only get to see him when I see him. Really, when I need him, hate it, it's too many miles between us. I be itching, fiending, internally screaming till I'm sleeping, geeking under you. Watch you roll a wood and bend me over like you supposed to do. I don't ask for much, I wanna touch, I wanna see you smile. Wanna light your life up, wanna link up with your inner child. Wanna make you come out on my tongue until I make you numb. You my little drug, I need a couple hits, I'm sick as fuck, yeah. You know, you got what I want. You know, you got what I need, yeah. You know, you got what I want. You know, you got what I need. You know, you got what I want. You know, you got what I need, yeah. You know, you got what I want. You know, you got what I can need. I can see the future when I'm licking on your crystal vials. I love every inch, wanna give you every pinch of what I'm working with, yeah. You so special, you so easy to love. You so perfect, you so worth it. Everything I ever wanted, ever needed. Got me feeling so conceited. Got me dreaming about them long and lazy nights after tequila. Got me clearing out my calendar. Really wanna see you, wanna be with you like Mary J. Blowing Mary J, fuck the pain away. I don't ask for much, I wanna touch you, wanna see you smile. Wanna light your life up, wanna link up with your inner child. Wanna let you cry all on my shoulder, secret safe with me. Wanna fix your heart, why does your art, baby, come back to me, yeah. You know, you got what I want. You know, you got what I need, yeah. You know, you got what I want. You know, you got what I need. You know, you got what I want. You know, you got what I need, yeah. You know, you got what I want. You know, you got what I need. You got what I want. You got what I need. You got what I need. Baby mu ta przeprowadziła nas po ulicach Baltimore, a my teraz będziemy słuchać szumu morza, przynajmniej mam taką nadzieję, albo przynajmniej szumu głosu Michała Merczyńskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Nie szumi, a jednak nawet elegancko, taki dostojny, dobry głos. To jest znak, że będziemy rozmawiać nie o Malcie, jakby można było sobie pomyśleć, ale o zupełnie nowej inicjatywie, która łączy się z wyborem Kołobrzegu, jeszcze nie wyborem, ale aplikacją Kołobrzegu o miano Europejskiej Stolicy Kultury. To jest też taki pomysł, żeby opowiadać o miastach, które są być może że warte, na pewno w przypadku Kołobrzegu, warte tego, żeby opowiadać o nich więcej, w taki sposób, żeby się to jeszcze rymowało przez sztukę. I See You, to see, to morze w nazwie. Tak. To jest festiwal, który proponujecie, na który zapraszacie. Opowiedz trochę o samej idei i tym połączeniu na wielu poziomach, o tej inicjatywie, która doprowadziła was do tego festiwalu. Hasło całej aplikacji Kołobrzegu to I see you, czyli ja, może ty, ale też ja widzę ciebie przez morze. No, w Kołobrzegu morze zawsze jest punktem odniesienia, w jakimś sensie początkiem i końcem wszystkiego i tak też nad tą aplikacją myśleliśmy i pracowaliśmy. Ja oczywiście zostałem tam zaproszony 1,5 roku temu, ale tworzą ten cały projekt osoby, które w Kołobrzegu żyją i mieszkają od lat, takie jak Rafał Kolikow, czy od jakiegoś czasu Krzysiek Landsberg, ale też Ela Herezińska, no polska Hilary Mantel, jedna z najważniejszych pisarek historycznych, jakie są dziś, polskojęzycznych, mieszka od kilkunastu lat w Kołobrzegu. Tam mieszka też Manana Chyb, dziennikarka z Siadło. I bardzo wielu ludzi tam spotykam. Tak? Halo, halo. O, tutaj. Może. To wszystko przez te fale. Tej aplikacji. Sól jako metafora jest nie bez powodu, bo Wyspa Solna to był początek prosperity Kołobrzegu w latach, no, zamierzchłych wiekach. W XII wieku się to tam zaczęło. Ale I see you. Widzę cię przez morze. To jest coś, co w tej całej aplikacji przenika się w każdym wymiarze. Muszę ci coś powiedzieć. Wielofalowych inwestycji. Tak? Tak, bo zniknąłeś na 2 sekundy, ale jest z nami morze. Nie wiem, czy to słyszysz. I są z nami ptaki. I w momencie... Zniknąłem? A teraz znowu jesteś, bo to jest taka magia. Wspaniale, bo to jest... Bo magia radia. To jest coś takiego... Tak, coś znika, przenika, ale chcę powiedzieć tak, że najważniejsza jest jedna rzecz. Oczywiście wierzę, że Kołobrzeg dostanie ten tytuł i za 5 lat będziemy się tam spotykali w Europejskiej Stolicy Kultury, ale najważniejsza jest inna sprawa. Otóż my mamy pewien pakt z miastem, z paniami prezydentkami, w ogóle rządzą miastem 3 kobiety. To też jest warto podkreślenia, że praca kuratorek i kuratorów, którą miałem zaszczyt kierować, która przełożyła się jakoś też na ten program artystyczny aplikacji, będzie doceniana przez kolejne lata w odsłonach festiwalu I See You. Niezależnie od tego, jakie będą losy naszego zwycięstwa, że tak powiem. I to jest coś, co jest szalenie ważne, ponieważ Kołobrzeg zrozumiał jedną rzecz. Postawił na kulturę jako na ten czynnik, który najlepiej będzie budował społeczeństwo obywatelskie, integrował też takie dwie grupy, bo Kołobrzeg to 45-tysięczne miasto, ale tam codziennie jest przynajmniej taka sama grupa turystów, a także osób, które przyjeżdżają tam do sanatorium. I my musimy tak myśleć, aby tworzyć projekty dla tych wszystkich osób, które, no, jakby to powiedzieć, no, mają różne kompetencje kulturowe. Nie będę opowiadał o całej aplikacji, bo to nie jest ten moment, ale podkreślając fakt, że ta współpraca miasta i artystów zarówno artystów z Kołobrzegu, jak i tych, których zapraszaliśmy z Polski czy z Europy, będzie takim stałym elementem pejzażu, jest właśnie ten nasz krótki, trzydniowy festiwal. Ja go nazywam, że jest to festiwal pilotażowy, bo myśmy go przygotowywali tak naprawdę w 2 miesiące, ale chcieliśmy w nim zaznaczyć te wszystkie elementy, które są dla nas ważne i które będą procentowały jako długofalowy taki rodzaj pracy, projektu, nad którym siedzimy. Dodam jeszcze jedną rzecz. Bardzo ważny w tym wszystkim jest Krzysztof Czyżewski, znany animator kultury, pisarz, człowiek, który stworzył Fundację Pogranicze i Krasnogródę, bo jego koncepcja małego centrum świata idealnie wpisuje się w tę przestrzeń Kołobrzegu, bo jako najmniejsze miasto z tych, które walczą o tytuł ESK, jesteśmy tym małym centrum świata, wcale nie prowincją, tylko miejscem, gdzie wszystkie istotne i ważne rzeczy mogą się wydarzyć, niezależnie od tego, jaka jest skala, że tak się wyrażę, miejscowości tego miasta, w którym jesteśmy. Nie musimy być metropolią, żeby być małym centrum świata. I tak zbudowana jest cała nasza koncepcja, bo nie mając stacjonarnego teatru, opery, filharmonii, te wszystkie elementy mamy i wprowadzamy do naszego projektu. Ale najważniejsze jest morze, plaża, obecność tam artystów i sztuki. I tak będzie w tym roku na festiwalu ICU, bo nasza główna scena to będzie scena właśnie na plaży przy Molo Kołobrzeskim. I tam zarówno odbędą się pokazy filmowe, koncerty, silent disco z DJ Wiką, najstarszą DJ-ką w Polsce, która, jak wiesz, od kilkunastu, ponad chyba 20 lat już gra. Ta wspaniała osoba, 84-letnia, życzę każdemu takiej energii, jaką ma DJ Wika i potencjału i pozytywnej, jakby to powiedzieć, Potencjał DJ Wiki to jest oddzielny zupełnie temat. Michał, zdaje się, że znikasz, ale zniknąłeś na chwilę. Połączenie to chyba przez to, że jesteś na morzu, przyznaj się. Jest morze, jest Mewy, jest ICU. Blisko. Jesteś blisko, bliżej niż nam się wydaje. Tak. ICU Festival to w Kołobrzegu już od 30 sierpnia, więc zmierzajmy nad to morze. Ja przypomnę tylko, że Kołobrzeg aplikuje i stara się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2029 roku, ale Kołobrzeg to nie jedyne miasto. Mamy jeszcze Katowice, mamy Lublin, mamy Bielsko-Białą, więc to jest też narracja o tym, że te miasta, każde z nich, tak jak opowiadałeś, to nie jest prowincja, to są po prostu miasta, które mają szansę dostać dzięki temu tytułowi wiatr w żagle. Jesteś jeszcze z nami? Tak, jestem, oczywiście. To już zapraszaj sam koniec na festiwal. Tak. Mamy dokładnie minutkę. Z całego pejzażu, o którym mówiłem, DJ Wika, filmu Andrzeju Rynie, spotkania z nim, także cała plejada artystów z Kołobrzegu, taki jak zespół Tuleje, czy cała grupa poetów, chcę wyróżnić dwie rzeczy. To są dwa koncerty, ICU Orkiestra, spektakli muzycznych, które tworzymy z nimi i będą to zaczynem dużego międzynarodowego projektu, który będzie przez następne lata się toczył. I absolutnie unikalna rzecz, po raz pierwszy w Polsce pojawi się spektakl z teatru Strijbos in van Rijswijk. To dwa holenderskie nazwiska. Są to artyści, którzy tworzą spektakl pod tytułem Signal at Kołobrzeg. Na plaży 5 pali, 5 głośników, 4 sopranistki. Słuchajcie, opera o zmierzchu. Jest to jeden z najwspanialszych muzycznych, teatralnych, a także site-specific spektakli, jakie widziałem. On swoją magią wszystkich oczarowuje. Niezwykle prosty, natomiast niezwykle sugestywny, ze specjalnie skomponowaną muzyką i tym ansamblem czwórki sopranistek. Dwie są z Kołobrzegu i z Polski, dwie z Holandii, przyjeżdżają z całym zespołem, więc będzie to coś niezwykłego, a wprowadzi nas w ten nastrój instalacja muzyczna, która przez pierwsze 2 dni będzie po prostu na plaży do odsłuchania. Natomiast Signal in Kołobrzeg o 20 w 1 września w niedzielę, to jest przeżycie niezwykłe. Każdy musi się na tej plaży zjawić, ponieważ naprawdę parę rzeczy już w teatrze widziałem i widziałem różne połączenia muzyczne, ale zawsze się okazuje, że najprostsze rzeczy są najpiękniejsze i najbardziej wzruszające. Kto tylko wspaniale. Może, kto tylko może, niech przyjeżdża do Kołobrzegu. ICU Festival już 30 sierpnia. Właśnie tam Michał Merczyński. Dziękuję ci bardzo za te opowieści. Jest z nami morze, są z nami mewy, ale jest z nami także batuk, który doprowadzi ten statek do portu, czyli do pierwszej godziny Terra Cultura. A słyszymy się po godzinie 14. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 14 sierpnia w MediaMarkt. Zyskaj 50 zł rabatu za każde wydane 500 zł przy zakupie minimum 2 różnych produktów marki Philips Soniker i Philips z działu AGD Uroda i sprzęt do podłoży. Szczegóły w regulaminie w aplikacji mobilnej, w sklepach stacjonarnych i na MediaMarkt.pl. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry. 1 gram kremu zawiera